geçen kımısın, kıderosun şiko tam bin kari çakın da yamusun inin baramedo nükyocinde sarılırı misucitta İbiyariran kınırlı Sumşil suga Apsul mankım Ne modun gol Karyo nuanne Her apsi belki utan Noyasonunde Ki odiye Saragago inni Ni sonşik Sarılırı misucitta İbiyariran kınırlı Sumşil suga Apsul